नजर में इश्क बशर में अक्स में रक्स में इश्क निशा निशा निशा निशा दम मलंग मलंग दम दम मलंग मलंग मलंग मलंग दम दम मलंग मलंग मलंग मलंग दम इश्क इश्क है मलंग मेरा दम मलंग मलंग दम दम मलंग मलंग मलंग मलंग दम दम मलंग मलंग मलंग मलंग दम इश्क इश्क है मलंग मेरा तेरी बेकरारियों में इश्क इश्क है मलंग।